o 1000 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Z uwagą analizuję uchwały o potrzebie lepszego zabezpieczenia granicy z Białorusią. Mówił o tym prezydent po spotkaniu z szefem MONU. Unia Europejska będzie ściślej chronić swoje zewnętrzne granice, aby uniknąć powtórki z kryzysu migracyjnego. Między innymi dwóch Polaków zostało rannych po zejściu lawiny w Gruzji. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że z uwagą analizuje uchwały Rady Ministrów o potrzebie lepszego zabezpieczania granicy z Białorusią. W tym kontekście rząd przyjął przed południem uchwałę w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Na temat stanu bezpieczeństwa kraju prezydent rozmawiał z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem podczas odprawy z dowództwem Wojska Polskiego i służb specjalnych. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że swoją decyzję w sprawie uchwały rządu odnośnie wprowadzenia stanu wyjątkowego podejmie bezzwłocznie. Mam nadzieję, że kiedy przeze mnie już w tej materii decyzja zostanie podjęta, proszę się jej spodziewać w najbliższym czasie, to również i spotka się ona z przychylnością polskiego Sejmu. Mam nadzieję, że zaaprobują ją także i przedstawiciele opozycji. Zgodnie z konstytucją prezydent po swojej decyzji musi zaprezentować rozporządzenie o stanie wyjątkowym posłom w ciągu 48 godzin. Sejm może uchylić też dokument większością bezwzględną przy obecności co najmniej połowy posłów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta z wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni w przygranicznym pasie części województwa lubelskiego i podlaskiego. Stan wyjątkowy ma objąć 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim. Unia Europejska będzie ściślej chronić swoje zewnętrzne granice, aby uniknąć powtórki z kryzysu migracyjnego z 2015 roku, podkreślili ministrowie spraw wewnętrznych krajów członkowskich po nadzwyczajnym spotkaniu w Brukseli. Zadeklarowali też zwiększenie pomocy humanitarnej dla Afganistanu, przede wszystkim dla kobiet i dzieci. O szczegółach Beata Płomecka. W 2015 roku Europa zmagała się z masowym napływem migrantów i decydowała się na obowiązkową relokację, otwierając tym samym swoje granice. A to spowodowało głębokie podziały wśród państw członkowskich. Teraz wspólnota ma działać inaczej. Wyciągając wnioski z przeszłości, Unia Europejska i państwa członkowskie są zdeterminowane, by działać wspólnie i zapobiegać niekontrolowanemu napływowi nielegalnej migracji na dużą skalę, z którą mieliśmy do czynienia, napisali unijni ministrowie. Trzeba wykluczyć zachęty dla nielegalnej migracji, brzmi fragment oświadczenia. W dokumencie jest mowa także o tym, że Unia Europejska powinna wesprzeć kraje sąsiadujące z Afganistanem, by ci, którzy potrzebują pomocy, otrzymali ją przede wszystkim w regionie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Hubert, Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta z wnioskiem o wprowadzenie, Hubert Hurkacz prowadzi w swoim meczu podczas US Open. Polak po raz drugi w karierze mierzy się z Jegorem Gerasimowem. Na razie wygrywa w setach 2-0, a w trzecim jest 4-2 dla Polaka. Sport w trójce za godzinę. Unia Europejska będzie ściślej chronić swoje zewnętrzne granice, o tym już mówiliśmy. A teraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki, mówił podczas uroczystości 41. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, że znajdujemy się w miejscu, które stało się symbolem polskiego porozumienia, w miejscu, które moglibyśmy nazwać sanktuarium zgody. Porozumienia sierpniowe zawarte przez komunistyczne władze i protestujących robotników otworzyły drogę do powstania Solidarności i rozpoczęły przemiany ustrojowe w Polsce oraz pośrednio w innych europejskich państwach bloku komunistycznego. Ten dzień uczy mnie i moje pokolenie tego, że warto walczyć o ważne sprawy. Mówi nam, że wy również musicie brać odpowiedzialność za Polskę. Musicie już dzisiaj brać odpowiedzialność za to, co z Polską stanie się za lat 20 i 30. Uczyć się z tej studni wartości, jaką była Solidarność. Wielkim osiągnięciem strajkujących była zgoda rządu na utworzenie Solidarności. Związek został zarejestrowany 10 listopada 1980 roku. Lawina zeszła pod szczytem Kazbeku na Kaukazie w Gruzji. Doszło do niej na wysokości 4700 metrów. Lawina porwała 5 osób, w tym 2 Polaków i 3 Ukraińców. Akcję ratowniczą prowadzili polscy ratownicy działający w Gruzji w ramach programu Bezpieczny Kazbek, mówił Polskiemu Radiu Marcin Błoński z fundacji Medic Rescue Team i koordynator projektu Bezpieczny Kazbek. Przeszukaliśmy lawinisko, zrobiliśmy weryfikację w grupach, czy nie ma osób zaginionych i na ten moment możemy jasno powiedzieć, że

Trzeci Polskiego Radia. Rewelacja. Doktor Feel Good. Dokładnie 50 lat temu powstała ta formacja w Essex. Tak jak powiedziałem wcześniej, pub rock dominował w tej pierwszej połowie lat 70. w pubach, w klubach, w różnych dziwnych miejscach w Anglii. No i dwa wspaniałe nazwiska. Wilco Johnson, gitarzysta, i Lee Brillet, wokalista, niestety rozstał się z nami w 1994 roku. To Dr. Feelgood, to od tego przeboju Mleko z alkoholem. Ale Roxette przed chwilą wybrzmiała, też wspaniała muzyka. No i ten pub rock pomalutku przeobrażał się. To oczywiście uproszczenie wielkie, ale ta fala pub rockowa przeszła w falę punk rockową. No i teraz już mogę zaprosić do Pogo. Londyn, rok 1976. No i pojawia się na scenie zespół mający w nazwie 3 9. 9, 9, 9. No chyba dwu albo trzykrotnie miałem okazję na jednej scenie występować z tą orkiestrą w roli punkowego konferansjera. 999 Emergency. Trójce 999. Zawsze z ogromną przyjemnością prezentuję nowe nagrania z nowych płyt, w każdym razie z nowych dla mnie. A przede mną krążek, a no właśnie, Punk Rock for All. Tego hasła nie muszę tłumaczyć. No i tak swojsko brzmiąca nazwa zespołu Decolt. Tak jest. No to część, ta bardziej dojrzała część słuchaczy być może pamięta tę grupę. Ile to już lat? 30 dokładnie, 91 rok w Piekarach Śląskich powstał Decolt. Bracia Dariusz i Sławomir, Alcerowie, Dariusz, czyli kudłaty, Sławomir, czyli łysy,

to ilość koncertów zaliczonych, no i też zespół otwarty, często coverujący, no i tak teraz to połączymy z Rolling Stonesami, oczywiście z Charlie Wattsem, którego wspominamy i cały czas jest nam bardzo przykro, no i zawsze będziemy wspominać. Jesteśmy przy Stonesach, Out of Time, kompozycja Micka Jaggera, Keitha Richardsa, wylansowana przez Chrisa Farlowa. To był numer jeden na listach przebojów w Anglii. No i ten utwór też wybrał sobie do zagrania i zaśpiewania zespół Ramones. Out of Time. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back. No to jeszcze nie koniec. Kolejny utwór Jaggera Richardsa już się szykuje tu do zagrania. Gimme Shelter będzie za chwilę. No i teraz taka płyta z sesji nagraniowych Johna Peela z BBC. No to cała masa, setki tych sesji. Na jednej z nich pojawił się zespół Inspiral Carpets. To grupa z Manchesteru. No to jest okazja, aby wspomnieć cały Manchester, szczęśliwy pół świata w radości. Miliony, miliony na całym świecie. Oczywiście o Ronaldo już w koszulce i już na ziemi angielskiej. No i tylko lada. No bo to przerwa reprezentacyjna. Myślę, że potem już Ronaldo na swoim Old Trafford nam się pojawi. No to tylko taki wtręt. Będzie Spiral Carpets, będzie Gimme Shelter prosto z Manchesteru. Stop. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Manchester, lata 80. Inspiral Carpets, Gimme Shelter. Proszę Państwa, upajajmy się koncertami. Jeszcze w sumie jest ładnie, ciepło, tych koncertów wokół nas sporo. Trzymajmy kciuki, aby jak najdłużej, aby nic się nie wydarzyło. No i teraz chciałbym Państwu zarekomendować koncert, który odbędzie się w najbliższą sobotę i mogę śmiało opowiadać, rozgłaszać, krzyczeć, bo za darmo wejście normalnie. Także kto żyw i teraz o co chodzi? 35-lecie zespołu Sex Bomba, to ja przypomnę, 29 lipca, 86 rok, Jarocin, duża scena, występ Sex Bomby, wtedy też na tym koncercie i Armia, i Moskwa. No to jakby nie liczyć, 35 lat. No i teraz o tym koncercie na 35-lecie, 4 września, czyli sobota, gdzie Lodowa Arena Legionowo. O, godzina 18 start, będą goście, ale o gościach trochę później powiem, bo też zagramy coś od gości. No a teraz zagramy coś na 35-lecie, 86, wszystko się zgadza, lipiec 86. Lipiec 86, nocny pociąg, zero wolnych miejsc, podróż cudów, parę lekkich drak, po to, żeby życie miało smak. Poznań, dworzec, komisariat, ale z ciebie wariat, tak pachniało tamto lato 86. Proste słowa, które zawsze mają sens. Tamten świat nie wróci już. 86. To nie zdarzy się znów. To nie zdarzy się znów. Pośród dzikich namiotowych pól rzeczywisty świat w kolorach dwóch. Bardzo chciała, tak jak ja, jakiś zespół dla nas grał. Powiedziała, że to jej pierwszy raz. Tak pachniało tamto lato 86. Proste słowa, które zawsze mają sens. Tamten świat nie wróci już. 86. To nie zdarzy się znów. To nie zdarzy się znów. To nie zdarzy się znów. To nie zdarzy się. Najbliższa sobota, Legionowo, 35-lecie. Seks Bomby. No to teraz powspominaliśmy, to coś nowego zagramy z Ameryki, dokładnie z Filadelfii. No zespół już chyba 8 lat gra i śpiewa. James Alex w roli głównej, w roli wokalisty występuje. Grupa nosi nazwę Beach Slang. To posłuchamy utworu Stiff. Utwór, tak się gra w Filadelfii. Beach Slang to nazwa grupy. Proszę Państwa, no to teraz metalowo. Tak jest, wielka metalowa amerykańska czwórka. To co? Metallica, tak, Anthrax, Slayer i Megadeth, prawda? No to przy Megadeth może zostaniemy. Tak sobie przypominam, bo to przecież skończył grać w Metallice, stworzył Megadeth, Dave Mustaine. To był rok 1983, no i tam sporo świetnych muzyków przewijało się przez skład. Polska również, Chris Poland kilka lat na gitarze solowej grał w Megadeth. No i do czego zmierzam? Do tego mianowicie, iż Dave Mustaine no bardzo był zainteresowany i brał go angielski punk rock, ten z lat 70. To teraz Anarchy in UK i Megadeth. And no. Trójce, Megadeth, Anarchy in the UK. Proszę Państwa, no to ładnie, metalowcy zagrali, no a ta solóweczka na gitarze Dave'a lepsza od tej solówki Jonesa w Sex Pistols, ale to tak tylko. Taki żarcik. Proszę Państwa, to teraz może punkowcy zagrają coś metalowego, żeby się to wyrównało. Jest taki zespół, albo był, bo nie wiem, co się dzieje. Shotgun Remedy. To Ameryka, no i ta grupa właśnie postanowiła wykonać po swojemu jeden, no, z takich głośnych tematów Metalliki. Komu bije dzwon? Wow, For Whom the Bell Tolls, Shotgun Remedy. No właśnie, For Whom the Bell Tolls, Shotgun Remedy, tak nazywa się ten band. Proszę Państwa, wracamy do Legionowa, do tego, co się będzie działo w najbliższą sobotę. Lodowa Arena Legionowo, godzina 18, 35-lecie Sex Bomby. No i teraz, kto tam jeszcze zagra? Sedes pojawi się, już jest dobrze, no i też kolejna atrakcja Zimna Wojna. Zespół, który słuchacze całego tego roka kojarzą, bo już grałem Państwu fragmenty tego nowego albumu. To jest druga płyta zatytułowana po prostu Zimna Wojna, taki półgodzinny koncept album. Johnny Deville, Tracy Tapchan, Plastigo Domingo, Billy Adolf. Ta czwóreczka pojawi się w Legionowie obok Seks Bomby na święto Seks Bomby. No i co? Zagramy coś Zimnej Wojny. To będzie utwór Czas Wydostać Się. Danzig. Tak, tak, to ja przypomnę. New Jersey, 1987 rok, Glenn Danzig stworzył tę grupę. Wcześniej był frontmanem świetnego, punkowego, hardkorowego bandu Misfits. No ale my posłuchamy, i to może dla niektórych słuchaczy być lekkim zaskoczeniem, to będzie Danzig właśnie, ale jak, co się tam będzie działo? Glenn Danzig, czyli Allen Anzalone. Tak naprawdę nazywa się obywatel. Utwór Brand New God. Too long. widzisz. No to widzę, słyszę, zbliża się apteka wieczorna z Kodymem, to ja pomału kończę. Wow, we gotta get out of this place, Animalsów z Bardonem, wielki przebój. Dzielo Biafra i grupa DOA. To ja już dziękuję. Marek Wiernik, wraz ze mną Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz. Zamieniamy się w słuch Dzielo Biafra i DOA. Every day.